kışama, boş kışama, kışamı değil ağlar abba. Aaj ki raat kiski hai, kal ki raat teri na meri. Khusham-e-deed-e-marhaba, mila mila mila mila, aankh mila, laga laga laga laga, aankh laga, zara zara zara, paas-e-paas, khusham-e-deed-e-marhaba, ishq-e-shawab, mushk-e-shawab, khusham-e-deed-e-marhaba.